con algo de música. Música. Y atopei unha meniña, dinlle un beixinho na testa. Ela dice mais abaixo que aí non presta. Dixen llento mais abaixo, dinlle un beixinho na boca. Ela dice mais abaixo que aí non toca. Ai, ai, ai, ollo cheiro que arrosate. Ai, ai, ai, ven a xanela donde la me ve. Mais abaixo, dinlle un beixinho no peito. Ela dice mais abaixo, aí non ten xeito. Dixen llento mais abaixo, dinlle un beixinho no embijo. Ela dice mais abaixo, non hai perigo. Ai, ai, ai, ollo cheiro que arrosate. Ai, ai, ai, ven a xanela, doncela, meu ben. Mais abaixo, nin un beixinho no pé. Ela dice mais acima só que. Dixen llento mais acima, nin un beixo no xoello. Ela dice mais acima no pendello. Ai, ai, ai, ollo cheiro que arrosate. Ai, ai, ai, venga xanela, doncela, meu ben. Ollo cheiro que arrosate. Ai, ai, ai, ven a xanela, doncela, meu ben. Ai, ai, ai, ollo cheiro que arrosate. Ai, ai, ai, ven a xanela, doncela, meu que darlles información da nosa entidade. Rosalía de Castro está celebrando cousas, acaban de sair precisamente a neve, me parece que foron aí un pouquiño, sí, aí todos os compoñentes. E tamén hai cousas interesantes con respecto á nosa entidade, que parece ser que teñen previsto a feira do pulpo que estaba... Sí, que a fan hoxe, non? O día 14, é dicir, sí, que... tan nela. Empezaron precisamente hoxe pola mañán, sí, que coido que a mellor, aínda que coas inclemencias do tempo... sí, mellor este vez, pero estamos esperando que algún dos compoñentes da entidade se poña en contacto conosco para poder informar directamente de como vai e tamén darán máis información de cousas das que están a facer. Vamos a intentar falar con eles comunicarnos con eles, non? Nun momentiño. Tamén temos que dar información moi interesante con respecto a xa sabes que as letras galegas, sí, os galegos en Catalu Cataluña, precisamente a la Universidad de Cataluña, a la Universidad de Barcelona, ten convidados especiales para a festa de abril, a festa das letras en abril, que sí. O día 22 faise o a festa aquí en sí, de San Jordi, non? De San Jordi, sí. Aí en Radio Cornellá participa no, no sí, o día da Jordiada o domingo que ven, non sí, este, sí. Me parece que é o seguinte, non? Bueno, pois a Universidade de Barcelona tamén fai un, bueno, ten previsto facer unha cousa interesantísima con respecto a as letras, digamos, porque Suso de Toro na Universidade na UAB, na Universidade de Barcelona, será o convidado xunto para celebrar o San Jordi. Os estudos galegos e vasco da Universidade Autónoma de Barcelona organiza un encontro a xeito de conversa distendida entre Suso de Toro, escritor galego de longa trayectoria recoñecida, e o autor vasco Iván Zaldúa, que será o martes 24, non o 23, sino o 24, a unha da tarde no salón, na sala teatro da Universidade de Barcelona, Plaza Cívica de Belleterra, Cerdanyola del Vallès. O sea que están convidados todos os ointes e todos os nosos seguidores para que participen neste acto tan interesantísimo que é para a celebración do San Jordi. Nada menos que Suso de Toro e Iván Zaldúa. Bueno, vamos a poñer outro bocadiño de música e seguimos intentando eso que decíamos, non? Falar cos da Asociación Rosalía de Castro. Falar con algún responsable, polo menos. A ver que nos dicen con respecto a esa festa do polvo. Veña. Que me dera unha abeja a que foran as cortellas para lle ir botar a hoja de noite polas estrelas. A la la la, ay, a la la, ay, la la, la la la, la. De día todos son bellos, de noche casa ladra. La la la la, ay, la la la la la la la la. Pero de catro esquinas nos toca cunha mane, toca a miña cuñada e a muller do meu irmão. La la la, ay, la la, ay, la la, la la la, la. Criado de servicio, non podo atender a todo. Ay, a la la, ay, a la la, la la, ay, a la la, la la. Andas pra arriba, pra baixo, como a folla da pereira. Andas pra arriba, pra baixo, non atopas quen te queira. Ay, a la la, ay, a la la, la la, ay, a la la, la la. Se reparara máis cedo, non amaba que na meie. Ay, a la la, ay, a la la, la la, ay, a la la, la la. Bobos dan la despedida por riba dunha peseta, e agora non canto máis, sei que teño a garganta seca. Ay, a la la, la.